Після офіційного завершення презентації починається, як правило, неофіційне спілкування. Члени команди нижчої ланки розходяться між людьми, працюючи з тими, які ще вагаються. Вони ненав'язливо, дуже делікатно пропагують їм привабливі ідеї. Вкладення своїх грошей у котрись із інвестиційних проєктів, демонструючи вигоду на власному досвіді. Натомість члени команди вищої ланки, тобто девелопери, відповідальні за проєкт, після презентації працюють із групою людей, які дуже серйозно зацікавились проєктом або вже вклали в нього свої гроші. Цю, так би мовити, пропагандистську і грошевитягальну стадію Артем просто ненавидів. Він взагалі ненавидів бути клоуном. А ця стадія, безперечно, залежить від клоунських здібностей девелопера і від того, як у нього підвішений язик. Незважаючи на те, що Артем прожив на Заході багато років, у його англійській мові усе ще відчувався легенький чужинський акцент, що міг відлякувати або принаймні не переконувати певну категорію малих інвесторів, які хочуть бачити у девелопері свого хлопця, такого як вони, а не якогось зайшлого афериста. Власне, саме тому компанія набирала на службу менеджерів по роботі з клієнтами, більшість із яких були проповідниками євангелійських церков, людьми, добре навченими переконувати людей, навертати їх на нову віру, причому у найщирішій формі. І саме тому для таких розмов Артем брав собі у помічники Роджера. Той історичний вечір, із якого починається передісторія його знайомства з Дейвом, видався Артемові невимовно тяжким. Навіть Роджер кілька разів зійшов потом, поки агітував за проект. Тому, коли врешті-решт остання група інвесторів, фармерів із навколишніх околиць, утомилася і відійшла від нього, він зітхнув з великим полегшенням. І саме у цей момент він почув за спиною майже шепотіння: «Тьомо, це ти?» Артем здригнувся. Це було сказано українською мовою. Крім того, Тьомою його називала бабуся. Він обернувся і побачив Марину. Він її не упізнав, а лише здогадався, що це вона. Марина колись жила з батьками і старшою сестрою по сусідству з Артемовою бабусею. Коли художниці-костюмерові треба було поринути у свої справи, «Я теж маю право на особисте життя», – любила говорити бабуся. Вона заводила Артема до сусідів, а точніше до Марини, якій було 10 років і яка залюбки з ним гралася. Марина садовила його 5-річного на диван, обкладала подушками, ставила перед ним іграшкову шкільну дошку і з крейдою в руках давала йому уроки математики. «Математика – королева наук», – повторювала вона, – коли він не міг розв'язати математичної управи. Власне, саме з її математики, королеви наук, і проростало бажання Артема стати першокласним економістом. Коли приходив час денного сну, Марина укладала його на дивані, сама лягала поруч на високі подушки і читала вголос Віконта де Брежелона Олександра Дюма, під якого Артем і засинав. Якщо була літня пора, то усе відбувалося інакше. Марина одягала великий капелюшок його бабусі, оперезаний стрічкою старого мережева із причепленими збоку пластмасовими вишеньками і паперовою квіточкою. Виводила його за руку у їхній київський дворик старого дореволюційного міщанського зразка, де за кущами буску і жасмину був романтичний закапелок. Марина розвішувала там гамак, садовила у нього Артема, підбивала подушку і розхитувала його, співаючи дурної дитячої пісеньки: «Ой, діріді, ой, ратойра, ой, діріді, ой, ратойра». Він засинав, а вона сиділа на маленькій табуреточці і читала книжку, поки він спав. Одного разу після прочитання чергового розділу Віконта де Брежелона Артем рішуче сказав: «Коли я виросту, то вийду заміж за тебе». Марина на нього подивилась з учительським осудом, строго відповіла: «Мовчи, малявко. По-перше, виходять заміж дівчатка, хлопчики одружуються, а по-друге, я вийду заміж за принца і буду принцесою, а не твоєю, малявко, жінкою». Зараз у тому депресивному, кондиціонованому без вікон, без дверей залі для презентації, Артем дивився на Марину, і його огортали теплі почуття дитинства. Згадка про квітучий бузок, жасмин, флокси. От звідкиля його бажання дивитись на ці квіти. Про старий київський дворик, землю, устелену кульбабками і споришем, гамаки Марину у бабусиному вінтажному капелюсі із томиком Дюма під пахвою. Марина і Артем пішли вечеряти. Хоча обом їсти не хотілося, але це була нагода поговорити. Марина розповіла про себе тільки те, що живе і працює в Києві, а приїхала в те західне місто Північної Америки за контрактом на 3 роки. Артем був красномовнішим. Він розповів їй про Оксфорд, про Men's Club, чоловічий клуб, у західній культурі закрите чоловіче товариство, до якого належав, про свій перший девелоперський проект, практично магістерську роботу – будівництво резиденції у вінтажному стилі на березі Великого озера для художників і письменників-сеньйорів.